Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Ayet-el Kürsü'nün anlamı ve fazileti. Bu ayet-i kerimede kürsü kelimesi geçtiği için bu isim veriliyor. Anlamı kürsü ayeti anlamına geliyor. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri buyurdu Übey bin Kâb'a. Sahabeden, ya ebel münzir, etedri iyâetim min kitab-ül-i mâke, ağzımı. Bu peygamberimiz, ya ebel münzir, o da Übey bin Kâb'tır, künyesi. Ey ebel münzir, etedri, biliyor musun? İyâetim kitab-ül-i mâke, ağzımı. Yanında olan, yani bildiğin ayetlerden en büyüğü hangisidir sana göre buyurdu peygamberimiz Kur'an'da. Kultu. Ben dedim ki diyor, Allah la ilahe kayyum. Allah la ilahe illahe ve kayyum dedim diyor böyle. Fedarebe fi sadri. Benim göğsüm bir şafi vurdu böyle göğsüme diyor. Ve kâle ilmi ya ebel müzir. İlim sana mübarek olsun buyurdu bana diyor. Übey bin Kâb. Kimdir muhteremler? Sahabe içerisinde konu ezberleyenlerden asıl saadette. Henüz daha hicretten önce Müslüman oldu. Akabe'de bulundu, sözleşmede bulundu arada. Kur'an ehli. Kur'an ehliydi. Konuyu bilen, hükmünü bilen, yaşayan. Kur'an aşıktı kendisi. Peygamberimizin de vahiy katibini yapardı kendisi, Aleyhisselam Hazretleri'nin de. Bir gün Peygamberimiz onu çağırdı yanına. Ya Übey buraya geldi, tek başına onu çağırdı. Buyurdu ki, Rabbim bana dedi, bir sure indirdi. Beyne suresi. Demir yakın diye başlıyor. Rabbim bana bir sure indirdi. Rabbim bana emir verdi, bunu Übey oku diye. Bunu Übey oku, özel. Daha kimseye tebliğ edilmeden, özel ona, sahabeye. Hazreti Übey, tabi kendinden geçti Allah'ın Resulü, ona özel okuyacak, yeni gelen bir sure okuyacak ona kendisine, hem de Allah emir vermiş o Celle Celaluhu. Şaşırdı, inanamadı. Sordu, ya Resulallah, hel semmani Rabbi, Rabbim benim ismimi mi sana söyledi, onu oku derten. Yoksa sahabinden birine mi buyurdu? Hayır dedi, Rabbim senin ismini birilerine bana söyledi buyurdu. Aleyhisselam Hazretleri, Resulullah okudu Kur'an. Tabi okumanın farkı, feyzi, cezbesi, gizli sırları, derya. Bu akla emanet olsun. Kur'an Allah kelamını Celle Celaluhu, Allah kelamı anlamının sonu sınırı yoktur böyle. Mealdeki görülenler, eli bağ gibi böyle, ilkokul öğrencisinin öğrendiği bazı konular gibidir böyle. Bu Kur'an mealleri, ona Kur'an denmez. Kur'an bir deryadır. Onun sınırı yoktur. Allah Resulü okuyunca ona Kur'an-ı Kerim'i, Hazreti Übey bin Kâb, sahabe, işte ehl-i Kur'an olan bu da dinlerken, ne olur Mevlam bilir bunları. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri namaz kılırken, imam olarak kılırken, sesli vakit namazında, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir ayeti atlamış, Peygamberimiz atlamış. Yalnız Peygamberimizin buradaki atlaması yani dalgınlığı bizim gibi dünya için değil ama. Peygamber zaman durur zamanlar sanki arşta ferşte kendisi Allah huzurunda. Kini unuturdu. O mali varlığına dalar Peygamberimiz. Cezbeye dalar. O haldeyken ayeti atlamış Peygamberimiz. Yani selam verince, aklına gelmiş selam verince döndü. Übey yok mu burada? Yok mu Übey burada? Burada mı ya Resulallah? Peki niye söylemeden bir ayet atladım ben? Dedi o da. O kadar sahabe peygamberimiz ona sordu. Eli Kur'an kendisi. Daha zömen zamanında teravih namazı cemaat kılmaya başladı. Hazreti onu tayin etti, imamı tayin etti böyle. O kıldırdı teravih namazını da. İşte peygamber ona sordu. Peygamber ona sordu yani. Hadis-i biraz genişleyince tabii daha anlaşılıyor, nedeni anlaşılıyor. Ona sordu. Ya Ebel Müzir künyesi. O ana kadar ezberledikleri yer, o ana kadar. Çünkü o ana tamamlanmamıştı da böyle. Ezberlediğin ayet içerisinde sana göre hangisi azam daha büyük dedi böyle. Hemen öyle dedi böyle. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bundan memnun oldu, hoşnut oldu. Mübarek elleriyle şöyle göğsüne bir hafif dokundu. Hazreti Bey kendinden geçti muhtemelen böyle. Kendine başka haline buldu kendisi onda böyle. Böyle bir cezbe geldi. Bütün adamı çalıştı, yandı işi, mübarek elini dokunuyor. Ebu Yül Aleyhisselam Hazretleri, ilim sana mübarek olsun, buyuruyor kendisine. Şimdi bu ayet-i kerimenin ismi bir ayet-i kürsü kısaca, kürsü ayeti. İkincisi de nedir? Bunun dediği gibi tamamı. Allahü la ilahe illa huve'l hayyul kayyum'a kadar mıdır? Şimdi halk arasında çok büyük bir hata ediliyor, yanlışlık ediliyor, günah sebep oluyor. Ne deniyor? Haşa, Allah-u La okudum diyor, Allah-u La diyorlar. Haşa tevbe estağfurullah. Ne oluyor zamanlar? Allah ismi Allah Celal, ismi Celal. Buradaki La, olumsuzluk için geliyor, yani yok anlamına geliyor. Haşa, Allah yoku biliyor musun bak? O da bilmiyorsa Allah korumda böyle. Ne gerekiyor? Ya kısaca ayet-i kürsi. Demek ki bir hafta hayır kıyıma kadar bunu söylemek gerekiyor. Hadis-i Şerif Müslim'deydi. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Tirmizi'de. Ben kare yani yüz bir ayet-i kürsiyi. Bir insan her sabah okursa ayet-i kürsüyü okursa her sabah. Okursa ayet-i kürsüyü. Hüfüze yevme zaliki hatta yümsiye. O kimse o gün akşama kadar Allah'ın korumasında hüfüze, hüfüze ediliyor, korunuyor. Güvence altında. Şeytandan, cinden, düşman şerlerinden, her tür felaketlerden koruma altında. Nasıl okursa, tabi okuman da bir kuralları var. Yani ibret alarak böyle, düşünerek, tefekkür öyle, kelime kelime, tane tane, işine sinir sinir okursa, ki ayetin anlamını azca düşünerek, buna saygı yap okursa, ki Allah da bundan razı olursa, o kimse o gün akşama kadar Allah'ın Celle Celaluhu koruması altında. Ve men kareha hine yümsiye, bir insan bunu akşam nasıl okursa, akşam nasıl, hüzeyeti tehlike, hatta Yusufiyah. O gece kişi sabah kadar yine Allah'ın koruması altında oluyor. Ayet-i Kürsi. Bilhassa cinlere karşı en etkili ayet-i kerime ayet-i kürsi cinlere karşı muhtemelen. Bilhassa cinlerde bir varlık var. Kur'an'da cin suresi diye sure de var. Bunlar pek ümmeti bunlar da. Müminleri tabii, müminleri de. Fakat tabii çoğu bunların da sapıklar, dinsizler böyle. Cinler ateş yağdırıldığı için çok hareketli varlıklar. Çok hareket, hızlı hareketli. Çok çabuk kızarlar. Birbirine boşu boşular, kan akıtırlar. Böyle acayip bir mahluk bunlar. İnsan da bunlara bazen musallat olur insanlara da böyle. İnsanlara da yaparlar. Bilhassa içe kapanık insanlarda toplumdan kopuk içe kapanık evhamlı insanları çabuk avlarlar bunlar. İşte ortam budur böyle. Önce rüyada, ondan sonra gürültü yaparak, şu bu derken, sonra hayal görülme falan başlarlar bunları. Ve Allah korusun işin içine giderse kişi sapıtır böyle. Yani aklını kaybedebilir böyle. En güzel şey bunlara karşı ayet-i kürsü. Bunu kim okuyacak? O kimse kendisi okuması gerekiyor. Efendim hoca okuttum ben. O anda okudu tamam. Okudu anda ama sonra biraz sonra için buraya göründü. Onun için kendi okuyacak mı? Kendi okuyacak. Yine her akşam yatarken bir insan yatağın üzerine oturdu mu Peygamber de yapardı Aleyhisselam Hazretleri. Otur yatağında otururdu. Ayet-i Kürsü. İhlas kuralla Felak nasıl söylüyor? Okuyor Peygamberleri bunları. Parmağını okuyor böyle. İki öpüşler böyle. Sonra Peygamber yüzünden baştan başlı bütün beden sürerdi ellerine böylece. Bir insan bunu okursa o kişiyi o gece Allah'ın izniyle cin, şeytan, düşman, hırsız da oraya gelemez muhtemelen. Zarar vermez kimseye böylece. Hatta adı şerifte geliyor. Allah o kimsenin komşularını bile koruyor. Yani bir insan bunu okursa, o kimsenin komşuları bile Allah'ın korunmasına giriyor muhtemelen. Ayet-i Kürsü böyle. İnşallah anlamın içine geçince o zaman daha anladın bunun diğerini. Bir hadis de okuyayım inşallah. Nesai'de İbn-i Hibban'da. Hüce Aleyhisselam Hazretleri, men kâhâtel kürsiyi, bir insan ayet-i kürsü okursa, dübüre külü salatin mektubetin, her farz namazının ardında bunu okursa, farzın ardında okursa bunu, Şafii mezhebine göre hemen farz sonra bunu okuyup tesbihat çekilir Şafii mezhebinde. Şafii ayet-i kürsü okunur. Çünkü burada geçiyor mektubetin yani yazılmış farz namazının ardında okursa hadis-i şerifte. Bu hadis-i şerifin zahir anlamına göre Hazreti İmam Şafii'nin içtihadı buna göre her farz namazdan sonra sünnet varsa sünnete kalkmadan ayet-i kürsü ve diğer sübhane elhamdülillah tesbihat okunur ben Şafii mezhebinde. Hanefi değilse eğer namazın sünneti varsa sünnet kılınır, ondan sonra tesbihat yapılır. Neden? Hanefi'ye göre Hazreti Aşşe Alem'in rivayet ettiği hadis-i şerif, en kuvvetli bu hadis-i şerif olmuş bu konuda, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eğer farzdan sonra sünnet varsa, Peygamber hemen kalkar, onu oturmaz. Kalkar böyle. Bu hadis-i şerife istinaden Hanefi'de farzdan sonra sünnet varsa, öğle gibi, yatsı gibi sünnet varsa, farzın yatsı, o namı vaktinin sünneti kılınır, ayet-i kürsü okunur, tesbihat çekilir. Bir insan ayet-i kürsü okursa, tesbihatı inşallah haftaya anlatacak okunur inşallah, ayet-i kürsünün bakın sevabına. لَمِنَّهُ مِنْدُهُ cenneti اِلَّا اَنْ يَمُوتَ لَمِنَّهُ مِنْدُهُ cenneti. O kimsenin cennete girmesi bir engel olmaz, o anda, ölse. اِلَّا اَنْ يَمُوتَ. Ancak ölmeden girilemediği için giremiyor cennete. Yani cennet kapıları açılıyor, kulağa ruhlar gel diyor, çağırıyorlar. Neye giremiyor? Ölmeden girilemediği için, ölüm engel olduğu için. O anda ölse gireceğim kapıda bak. Demek ki namazdan sonra, tabi mesela namazdan ama farzdan sonra böyle, yoksa sünnetleri, ayet-i kürsü. Yani bunları yavaş okumak şart muhteremler böyle. Mela buyuruyor, Estağfirullah. Verettil Kur'an'ı tertila, Mela buyuruyor. Kur'an'ı tertil ile oku. Tertil, böyle kelime kelime, hece hece böyle. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Onun için de okumayın. Müslümanlar yerine sayma başladı. Onun için 40 sene namaz kıl, 40 sene tesbihat çekiyoruz böyle. Ben bir şey alamıyorum bundan böyle. Şimdi gelelim işte anlamına inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Bakın bir durak bu şey böyle. Ayet-i Kerime ismi Celal ile başlıyor. Rabb'in ismiyle başlıyor. Allahü Allah Celle Celaluhu. Bu ismi Celal diye böyle. Bizim ismi içine toplayan, anlamı toplayan isim. Zaten Allah isminin Celle Celaluhu'ya kulluk etkisi çok tesirli muhtemelen bu isim böylece. Yani bu ismi bir insan devam ederse insan bu isme şöyle bilinçli, uyumlu, ahenkli böyle ederse mesela Allah, Allah, Allah. Bu en önemli özelliği sondaki H'nin çıkması. Allah derken sonunda H vardır araçta burada. Latince de yine H geliyor sonuna. Allah, Allah, Allah bu isim zikir olmuyor muhtemelen böyle. İsim yarım kalıyor böyle, olmuyor böyle. Sondaki H. Allah, Allah, Allah. Kalbi çabuk uyarır muhtemelen. Kalbi uyarır böyle. Her zaman bu olur böyle. Abdesti abdestsiz. Kadınlar mesela normal günlerinde bunu okuyabilirler böyle. Zikir yaparlar böyle. Sayısı da önemli değil bunun böyle. Her zaman böyle. Ama gaflete değil, böyle yavaşça böyle. Mesela bir kanı ev süpürürken de, ten yemeğine karıştırırken de, sofraya kurarken de, yola giderken de, erkek işi yaparken de her zaman bu zikir olur böyle. Yani boş konuşacağımızda nasıl var bu hastaları var mesela var ya fanatikler diyorlar onlara hastaları var böyle. Onlara devamlı zikirleri futbol. Filanın şu kadar puanı var, şu kadar bu, şu var, şu, şu, şu, bu onu konuşuyor bu şekilde böylece. Yazık ömrü burada. Çok yazık ömrü böyle. Ömür boşa geçiyor. İnsan dünyaya bir defa geliyor. Bir defa geliyor böyle. Bunun yerine bu zikre alışmak almış yani. Allahu Allah Celaluhu. Şimdi bunu dedi, Arapçan dedi, müptüda deniyor buna. Başlangıç müptüda böyle. Haberi geliyor. La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yok. Uluhiyet. Mabud hakiki yok. Ondan başka. Hepsi yaratılan varlıklar. İnsanda, cinde, melekte, peygamberde, ağaçlar, dağlar, teşte, taşlar, akan sular, yıldızlar, galaksiler hepsi yaratılan varlıklar. Allah emrinin tasarrufunu hepsi böyle. Yazık ki insanlar bunlara tapınıyorlar muhtemelen. Mevlam böyle bir Kur'an'da çok yerde böyle. La ilahe illa hu. Hu zamir o. Ancak odur ilah hakiki. Odur mabud hakiki. Odur Rabbül alemin. Odur Allah Celle Celaluhu. Odur. Onun eşi, dengi, benzeri yoktur böyle. Hiçbir varlık ona eş, ortak olamaz, haşa olamaz. Yani insanlar, insanları putlaştırıyorlar. Uluhiyet insanlara veriyorlar böylece. Sonra adına dikilen simgelere, taşlara, hanıtlara tapınma. Efendim tapınmıyorum, ben saygı yapıyorum. İşte saygı duruşu o, tapınma muhtemelen böyle. Şirk bu, Allah'a şirk koşuyor, Allah korusun böylece. Ayet-i Kerime, ayet-i Kerime önce nasıl başlıyor? Tevhid. Allah bir. Başka ilah yoktur, birdir. El hayyü el kayyumu. Tabi okuyorum, katılır. Hüvel hayyü diye okunur. El hayyü, Allah hay, hay. Hayat sahibi. Hayatı kendi zatından. Kendi zatından. Başka dışa bir şeye bağımlı değil, haşa böyle. Hayatı. Mesela bizim hayatımız neye bağlı? Önce içimizdeki bir takım organlar var. Hayati organlar. Kalp, akciğer, karaciğer, böbrek gibi böylece hayati organlar. Et parçaları. Yani kanlı et parçaları şöyle yani böyle. Mesela kalp bir durdu mu bitti hayat. Yani hayatımız kalp denen bir et parçasına. Yani nasıl bu insan putlaştırılır bir insan? Yani kim olsa olsun böyle. Kim olsa olsun böyle nasıl en büyük olabilir? Nasıl ilahlaştırılır, nasıl putlaştırılır? Nasıl ona tapınılır? Nasıl ona saygı duruşu yapılır ona böyle? Bir kalp, yani et parçasına hayatı bağlı. Akciğerine bağlı. Bir soluk alamasa gitti böyle şey. Hayat organları var. Tamam, sağlam, çalışıyor. Ama yeteri değil. İnsan dışa bağımlı. Önce havaya bağlıyız. Atmosfer denen. Atmos, eski Yunanca nefes anlamına geliyor. Ferde küre. Yani nefes alma küresi anlamına geliyor. Atmosfer deniyor buna. Şimdi organlar var, akciğerleri, kalbi güzel çalışıyor. Ne lazım? Sürekli havayı solunma, sürekli durmadan. Hayat bu mu? İnsan denen faaliyetin aciz değil mi? Durmadan ağlayan soluk. Yürürken, otururken, uyurken, tuvalette, banyoda durmadan nefes al ver böylece. Melekler bunu yapmıyor tam bana. Melekler bize gülüyorlar bu bakın. Bakıyorlar böylece. Ah zavallı insan, ah zavallı insan diyorlar böyle. Ama ne yapıyor zavallı insan? Benim diyor değil mi zavallı insan? Hastalarım, keserim, şuyum, buyum böyle diyor böyle. Benim diyor böyle. Sonra bu Mevlam hayesması tecellisiyle, yansımasıyla ölüler hayat bulur. Cansız maddeler hayat vardı. Yani toprak maddeleri elementler Rabb'in hayesmasıyla hayat bulur. Böylece. Yaratma bir tohum. Hububat, çekirdek ne olsa olsun böylece. Yere atıldı, toprak altına gömüldü. Ne lazım mı? Hayat lazım bana böyle. İnna farhab ve neva. İnna Allah farhab ve neva. İnna Allah falikul habbi ve neva. Falik yarışıyor. Yer altına o buğday tohumunu, mısırı, ufak o zerreci tohumları çiğdeyi yarat çatlatan hayat ve Allah mevla. Mevla toprağa Mevla'nın can verir, bitki can verir Mevla'nın böyle. El kayyumu, kayyum, kayyumiyet böyle. Bütün alemleri yöneten, yönlendiren, gözeten böyle. Denge düzeni kuran, düzeni koruyan alemler. Birçok müfessire göre El Hayr Kayyum isimleri, ismi azam o ihtimali çok kuvvetli bunlar böyle. Hazreti buyuruyor, Hazreti buyuruyor. Bedir Savaşı'nda, savaşın en böyle kritik anında, hastalığı savaşırken, aklına Resulullah Aleyhisselam'a geliyor, peygamber aklına geliyor. Onu göremeden duramıyor. Savaştan geri çıkıyor. Peygamberleri savaştan gerisini de böylece. Gidip baktım diyor, Resulullah'a baktım diyor, secdeye kapanmış. Secdeye kapanmış, kulakla dinledim. Yalnız şunu söylüyor böyle diyor. Ya hayyu ya kayyum, ya hayyu ya kayyum. Buna devam ediyor böyle. Peygamberlere şu böyle de baktım. Onu gördüm. Ele işim bir rahatladı. Yine savaşa girdim. Yine savaştım diyor. Yine peygamber hayali gözüme geldi. Onunsız yaşayamıyorum diyor. Hayatım, canım o benim diyor. Onu görmek benim. Yine savaş çıktım diye geliyor, kaç sefer gidip geliyor, geliyor ne? Her sefer peygamberimiz secde görüyor, Bedir Savaşı'nda. İslam'da ilk meydan savaşı olduğu için peygamber Allah çok dua etti, kapandı. Nasıl duası? Ya hayyu ya kayyum, ya hayyu ya kayyum. Demek ki bundan daha bir üstün dua olsaydı, peygamber onu okurdu muhtemelen. Ya hayyu ya kayyum. İşte kutuplar var, üç kutup vardır. Kutupların da biridi, yani kayyumdur. Ya kayyum, ya kayyum. Kutuplar da idareci veriyor alemde, dünyada böyle. Ondan sonra kayyumdur işte böyle şey. La tehudu sinetüm ve la nevüm. La tehudu sinetüm ve la nevüm. Allah Celle Celaluhu sine olmaz. Sine, uykunun evveliyatı, ilk dönemi uykunun devresi, uykunun böyle. Hafif uykuya dalar gibi ama kişi anda kendini bilir, bulunduğu yeri bilir, yanındakilerde sesini duyar görmese bile. Buna sine deniyor, uyku hafif dalma. Vela nevm, nevm ağır uyku. Haşa Allah Teala Mevlamıza böyle bir şey gelmez böyle. Yani Mevlam şu alemlerden bir an, bir saniye gafil olmaz böyle. Rivayete geliyor. Hazreti Musa Aleyhisselam Mevlam buyurdu. Ona sorulan sual üzerine. Yani haşa sorularına kavmi Musa Aleyhisselam'a, ya Musa, senin Rabbin olan Allah uyur mu hiç, uyuklar mı acaba hiç? Mevlam buyuruyor ki, ya Musa, bu yüce uyuma, ayakta dur. İki eline iki tane cam al, şişe al. Neyse o günkü kaplar böyle, ince bir cam şişeler al böyle. Uyuma, ayakta dur. Hazreti Musa uyumadı. Bir an böyle bir daldı böyle, iki kişiye düştüğüne kırıldı muhtemelen böyle. O zaman secde kapağında anladım ki, ya Rabbi dedi, Hacı sen de bir an gafil olsan bu alemden, alemin mahvoldu gitti, alem uyumadı. Bu alemde denge düzeyi koruyan muhtemelen böyle. Denge düzeyi alemde böyle. Yerde gökte, bedenlerimiz hücremizde böyle ya. Hayır, soluyoruz ama solumayı yöneten kim? Beyinde merkez var onu yöneten. Kalbi yöneten merkez var. Ama merkeze başıboş mu muhtemelen böyle? Hücre başıboş mu muhtemelen böyle? Alem başıboş mu bu şekilde böyle? Lehü, lehü. Allah'ın da ona aittir. Onun emrinin tasarrufundadır. Ma hissemavati. Ma ismi mevzu dedim buna. Elleti anlamına geliyor. Fis semavati göklerde. Sema tekil. Gök tek anlamıyla. Sema bunun çoğulu. Gökte ne varsa ve ma filerdi, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Onun emrinde, denetiminde, yönetiminin tasarrufunda alemler. Alemler. İnsan da böyle. İnsan da böyle. Mesela kişi gıda alıyor. Bunun tabi bir kısmı kara çekiliyor, yarayanları. Her şeyin postası var böyle. Her şeyin, insanın da postası var. Onu el cehennem işte, insan postası muhtemelen böyle. Gıdanın da postası dışarı atılıyor böyle, tuvalet atılıyor böylece. Atılıyor. Şimdi kara çekilen tabi bu kan oluyor, hücre oluyor, hücre oluyor. Hücre oldu ama nereye gidecek bu hücre? Neyse bu iş, hangi organa girecek, hangi dokuya girecek? Ne bilirsin zavallı hücre, başıboş hücre, bilir mi? Bilmez bunu böyle. Onu kim yönlendiriyor mu? Kim yönlendiriyor bunu böyle şey? Yani bir insanı yönetmek, bir insanı yönetmek, alim etmek gibi büyük bir mesele bu da. Her hücreyi yaratan, her hücreyi yönlendiren, gereken dokuya bunu gönderen bu da. Bütün sistemleri çalıştıran, İnsanın mesela beyninde kan gidiyor, beyninde. İncecik damar böyle. Kılcağız diyor, kılcağız diyor böyle. Kılcağız diyor, damar yani böyle. İçinde boşluk var. İçinden kan gidecek böyle. Şey böyle. Bu kılcağız zamanında bir tıkanma oldu mu, hayat gitti işte bu tabi böyle. Hani Allah'ın takdir ettiği ömür? Bak. Ya Allah, öyle Allah ki bak. Öyle Allah ki Celle Celaluhu, yarattığı vallahi takdir etmiş yeniden böyle. Etmiş. Kulkuya işte bu kadar işte bu kadar. Gıda aldığı gıda şu oldu. Boldu efendim işte. Bir damara tıkanıverdi. Yok tıkanma muhtemelen. Damarı çatladı böyle. Yok çatlamaz muhtemelen. Kalbi durmaz. Duramaz muhtemelen vakti gelmeden böyle. Aldı öyle bir Allah. Tam hak egemenlik böyle. Egemenlik böyle şey. Şimdi göklere baktığımızda şöyle. İbretle, tefekkürle göklere baktığımızda her şey hareket halinde. Dünya da böyle. Dünya da böyle. Mesela elektronlar mesela, atom elektronlar da böyle. Ondan sonra dünya, ay, güneş, yıldızlar. Böyle buyuruyor bizlere Ara suresinde. Ve şemse ve kamere ve nücüme müsehhratin bi emri. Ayete bakın artık. Ve şemse güneş ve kamer ve nücüm yıldızlar müsahharat emri Allah emrine müsahhar tam teslimiyet ve karşılık böyle tam boyun eğme böyle dünya ay güneş yıldızlar karşılık böyle Allah emrin denetiminde böyle hiçbir yörüngesinden bir milim ayrılamaz böyle dönecek gezecek böyle balıklar buna gibi böyle her bir zerre onun emri tasarrufunda böyle şey. Şimdi bu dünyayı yaratan kim? Koca dünya. Bu dünyayı yaratan. dağlar, taşlar, yer kabuğu, denizler, okyanuslar böylece. Altındaki erimiş madenler, yer kabuğuna da altındakiler böyle. Dünyayı yaratan. Dünya yörüngesi oturtan, bunu döndüren dünyayı böyle. Ayı, güneşi yaratan, yıldızı yaratan, döndüren bunları. Bunlara hükmeden, bu dengeyi kuran, dengeyi koruyan böyle. Birbirine çarpmadan dönüyorlar. Böyle. Çarpmadan böyle. Kim yapabilir bunları? Allah Celle. Allah Celle Şahalü. Bizler dünyadaki bir dağ yerinden kaldıramayız. Yerini değiştiremeyiz, ağırdan yerini kaldıramayız. Böyle dünyayı boşluğa döndüren. Yani çekim kuvveti ama. O çekim karnı koyan kim? O karnına bir dengeye bağlı. Başıboş değil ama ya. Güneş çekim kuvveti fazla olsun dünya çeker. Yapıştırır kendisine daha fazla çeker. Dünya bitti. Yanına gitti dünya muhtemelen. Bir denge düzen var bu şekilde efendim. Şimdi dünya denen şey muhteremler insanın yaşaması için tek gezegen evrende dünya. Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Havva annemizle beraber bile cennette hata ettiler. Hatası olmaz. İyi niyetliydiler. Şeytan yeminle aldandılar. Ne de olsa Allah emrine asıldılar. Cennetten bunlar çıkarılacaklar şimdi. Elbiseleri döküldü önce ben. Çıplak kaldılar. Titriyor adamın korkularından. Bakalım ne olacak şimdi bunlar. Mevlam bunları dünyaya indirdi. Dünya gezegen cennetten. Bütün galaksi üzerinde, yedik üzerinde cennet. Oradan demek ki Adem aleyhisselam yaşayabileceği tek bir gezegen dünya mıdır? Dünya oraya indirdi. Ölmüşler, acaba başka da hayatı var mı? Araştırıyorlar. Hayat olabilir. İnsan yaşayamaz muhtemelen. Hayat olabilir. Denizde hayat var. Okyanusun dibinde bitki var. Okyanusun dibinde canlı varlıklar var. Okyanusun dibinde yaşıyorlar. O hayat var. Okyanusun da var. Erimiş suda, suda var. Ama insan yaşayamaz muhtemelen. Yani bir de hayatının olması insan yaşayan anlamına gelmez bu şekilde böyle şey. Şu dünyayı yaratan Mevlam, dünyayı döndürüyor bu tabakla. Dünya Mevlam. Neden dünyaya burada bahsediyoruz muhteremler? Yaşıyoruz üzerinde ya böyle. Uzay gemisi dünya, boşluktayız ama. Boşluktayız muhteremler. Gelirsen bu dünyaya güven bakalım ya. Boşluktayız. Dünya dönüyor. Bir kendi ekseninde böyle. Ne kadar hızlı? Saatte 1660 km. 666 kilometre saat dönüyor. 40 bin kilometre dünyanın çevresi 24 saatte bunu tamamlıyor böyle şey. 1666 kilometre dönüyor böyle şey. Batıdan doğuya dönüyor böyle. Doğuda daha çabuk akşam oluyor böyle şey. Şimdi batıdan doğuya gelenler çabuk geliyorlar muhtemelen. 24 saatte bir devrim tamamlıyor böylece. Gece gündüz oluyor. Buna dünya günü deniyor. Dünya günü. Dünya günü bu ama. Ayda gün başka mı tamam mı? Mars'ta gün başka. Bu dünya günü böyle. 24 saatte böyle. Ayda gün çok uzun ay. Ne oluyor bu sefer? Güneşe bakan kısmı yanıyor. 100 derece geçiyor. Artı 100'ü geçiyor. Kartar değil. Eksi yüzü aşağı iniyor tamamen. Yani dünyanın dönü hızı 1666 kilometre saatte böyle. Şimdi fizik kuralına göre hiçbir cisim kendi kendine dönmez, hareket edemez. Hiçbir cisim kendi kendine hareket edemez böyle. Sonra bir muharrik gerekiyor. Bir hareket edici güç, enerji lazım bunlara böyle. Tabii dünya yaratıldı, dönüşe kondu. Ama neye dönüyor? Kendi mi dönüyor? Dönmez muhtemelenler. Yani fizik kuralı da budur böyle. Dönmez. Bunu bir döndüren var. Aynı hızla. Halbuki bir şey önce aynı hıza döner, zamanla yavaşlar muhtemelenler. Yavaşlar böyle. Bakın dünya kim bilir kaç milyar yıldan beri aynı hızla dönüyor böyle. aynı hızla dönüyor. Dönerken de dünyanın uydusu var, ay var. O da beraber. O mesafeyi koruyarak dönüyor muhteremler. Sonra muhteremler bir de dünyamızın güneş etrafında dönüşü var bak etrafında. Yani ne düzen, ne denge muhteremler bak. Ne denge düzen bu şekilde. Dünya güneş etrafından dönüyor. Ne kadar uzak güneş? 120 kilometre. 150 milyon kilometre dünyaya güneş. 150 milyon kilometre. Az bir noktada az bir şey böyle. Yani yarı çapı 150 milyon kilometre, yarı çapı dünya böyle. Dünya ne yapıyor? Hem kendi ekseninden dönüyor. Ayda yani yavrusu uydu. Onun yavrusu, yavrucuğu, evladı. Onu da bırakıyor orada kucağında. Çekimi almış onu böyle. İşte sonra dönüyor böyle. Ancak dünya günüyle 365 gün dönüyor dünya günüyle. 365 gün dönüyor yani. Buna dünya yılı deniyor buna. Dünya yılı deniyor bu senesi. Bunun eşit olur bundan bir şekilde böylece. Üçüncüsü, her şey dönüyor muhtemelen. Her şeyin bir kıblesi var yani böyle. Her şeyin bir kıblesi, merkezi kıblesi vardı böyle. Güneşe dönüyor. Güneş dönerken, güneş ne yapıyor? Uyduları var. Uyduları da var bu sefer zaten böyle. Uydu evlatları. Uyduları torunları diyelim böyle. Ne yapıyor güneş şimdi ben? Uyduları. Uyduları. Yani torunlarla beraber, güneş beraber dönüyor muhtemelen böyle. Neresi o merkezi kıblesi? Samanyolu Galaksisi'nin merkezi. Etrafında. Ne kadar mesafe, ne kadar açı? 30 bin ışık yılı vardı. 30 bin ışık yılı vardı. 30 bin ışık yılı yarı çapı. Yarı çapı böyle. Güneş ne yapıyor? Saniyede 200 kilometre yapıyor. Saniyede 200 kilometre hızla güneş böyle. Yani her an yerimiz değişiyor burada böyle. Aynen değil mi böyle? Uzay gemisindeyiz, boşluktayız böylece. Hem dünya kendine dönüyor ve etrafına dönüyor. Bir de güneşle beraber böyle. Güneşle beraber Samanyolu Galaksisi'nin merkezi etrafında olduğu ışık yılı yarı çapıyla dönüyoruz beraber böylece. Her saniye yerimiz değişiyor. Uzay yerim değişiyor böyle. Her saniye değişiyor böyle. İnsan hayatı böyle. Demek ki gökte yerde ne varsa hepsi Allah emrinde, denetiminde, yönetiminde, onun hakimiyeti egemeni altında. Hiçbir şey başıboş değil böyle. Yani bir atom, bir hücre, bir mikrop başıboş değil muhtemelen böyle. Yani mikropu yaratan Mevlam, onu da yöneten yine Mevlam, hiçbir şey başıboş değil böylece. Men zellezi yeşbuyun illa beyizni. Men zellezi, men kimdir o kimse, kimdir o kişi Allah soruyor. Yeşbuyun dehu, Allah katında kim şev edebilir birisine? İlla biizni, ancak Allah'ın izniyle olur. Allah izni verirse olur. Böyle. Hiçbir peygamber yakınına seyredildi, şev edememez. Şefa diye bir şey var ama. Çünkü ne geçiyor burada? İlla biiznihi var. İlla biizni. Ancak Allah'ın izniyle. Böyle. Yani Allah Celle Celaluhu bir konudan razı olmuşsa, o kulun da sevabı yetersiz cennete girmesine o zaman ona Mevlam izin verirse bir ona şefa edeyim bizim tarafa. Eğer kulun sevabı çok, mizan tartıda günahını aştı, sevabı çok, ona tabi şefa gerekmiyor tarafa. Bu ameliyle, elhamdülillah, ona yeterli oluyor, sevabı ağır gelen yerine gidiyor böylece. Ama sevabı yetersiz, ya yetersiz. Günah da var. Günaha geçmesi gerekiyor. Efendim işte ben namaz kılmıyorum ama işte günah da işlemiyorum. Namaz kılmamak o da haram günah muhtemelen. O da günah muhtemelen. Yani bir fazla işlemek, terk etmek o da haram grubuna giriyor böyle. İçki içmek gibi, kum oynamak gibi yani zina etmek gibi haram oluyor böyle. Allah korusun, bir vakit namazı kaçıran kimse, yani elinde olduğu halde, imkanlar el verdiği halde, Yani bir vakit namaza kaçırması nedir? Kaçırması, o anda bir haram işlemiş gibi, domuz et yemiş, alkol almış, cinayet etmiş gibi haram olmaz bu şey. Bu işin demek ki mahşerde kimin ki sevabı ağır geldi, günahı geçtiyse, zaten Mevla buyuruyor, hüve fiyişedir râliye. Bu artık razı yaşa işte, o rahmet böyle. Ama yetmedi artık. Yetmedi. Ne kadar namaz kılınsa da demek ki bazı bir kaçırabildi. Hatası oldu, kulakı oldu, şu oldu, bu oldu, bir şey oldu. Dünyada ama çırpılmış ama. Yani hak yolunda uğraşmış. Fakat yapamamış, eksik kalmış. Niyeti halis, güzel de. Bunu Mevla biliyor. O zaman Rabbine izin verecek muhteremler. İşte peygamber, evliler, şehit edilir, şefaat olacak kendisine böyle. يَعْلَمُ Allah-u Teala biliyor. مَا بَاَيْدِيهِ مَا خَلْفِهُمْ مَا بَاَيْدِيهِ مَا خَلْفِهُمْ Kulun önünde ne var, arkada ne var? Mevla bunu biliyor. Önünde ne var? Bu iki anlamı geliyor Arapçada. Önü deyince geleceği anlamına geliyor. Kul bulunduğu andan sonsuza dek önde neler var? Rızkı, eceli, hayat, yaşam koşulları, derdi, hastalığı, belaları, nerede öleceği, hangi kabre gireceği, kabir sonra nasıl olacak, mahşerler dikileceği, nasıl geçecek, hepsini öyle biliyor onlar. Ve mehalfühüm arkada ne bıraktı? Arkada böyle. Yani hayatının geçen kısmı nasıl geçti hayatı? İki anlama göre. Biri öndeki yaşantıları, hayatı yaşantısı. Yani bir insan tabi bebekten Mevlam bunu biliyor da, fakat buradaki mükellefiyet ergenlik çağına başlıyor. Kız erkek olsun böyle, ergenliğe erdiği anda mükellefiyet başlıyor. Kul ne yaptı? Namazını kıldı mı? Nasıl kıldı? Eksik kaldı, yanlış mı nasıl kıldı? Böyle? Orucunu nasıl tuttu? Bir harama bakış. Bir harama bakış. Ağzından çıkan bir yalan söz, boş söz, hatta gevezelik böyle. Abur cubur yeme böyle. Haram yeme, şunu bunu yapma. Nasıl ömrü geçti? Hepsi böyle, biliyor muhtemelen böyle. Ve insanın geleceği ne olacak? Hepsi böyle, bunları biliyor böylece. Yani kul tek kelimeyle aciz mutlak böyle. Aciz mutlak böyle. Kul tam bir aciz kul böyle. Yani kimse yarın ne yapacağını bilemiyor. Kimse bilemiyor yarın ne yapacağını böyle. وَلَا يُحِيَتُونَ Şimdi inmiyor aşağı. وَلَا يُحِيَتُونَ İyat edemezler kullar, kavrayamazlar. Bişim ilmiyi, Allah emreden bir şeyi kavrayamazlar. Burada bir şey in, temin deniyor bunu. İki esri var ya. İki üstün, iki üstün, temin deniyor bunlara. Tenvin, yani bunlanmışlığını anlam veriyor böyle. Bir şey in, peki anlam kıllet, azlık için böyle. Hiç kimse Allah'ın ilminden az bir şeyi öğrenemez, kavrayamaz, bilemez böyle. İlla bir maşaya ancak Allah dilediğini kullanabilir muhtemelen. Biliyorsunuz Hızır Aleyhisselam'da Musa Aleyhisselam bir randevusu var, buluşmaları vardı bunlardan böylece. Yani gemiye bindiler. Denizde gemi giderken bir kuş gagasını bir denize batırdı. Çıkardı. Çıkarınca gagasından, kuşun gagasından bir iki damla su damladı böyle. Gagasından böyle. Hızır Aleyhisselam onu her şeyi ibret bakıyorlar bak. Aleyhisselam, ya Musa bak dedi. Senin ilmin benim ilmim dedi. Bu kuş dedi denize daldı. Bu gagasını denize soktu. Yani damladı. Gagasından bir damla su damladı bunun bak. Deniz Allah'ın ilmi diyelim böyle. Biz ilmi bu kadar ancak bakıyoruz. Yani bir peygamber de olsa, Hızır Aleyhisselam da olsa, leddünlü ilim sahibi olduğu halde, denize oranla bir damla bile değil muhtemelen böyle. Yani düşünün ki, bu kadar insan dünyaya gelip geçmiş değil mi? Geçen insanlar böyle. Kimler, kimler geldi? Bazıları biliniyor, tarih yazıyla başlayan tarihle biliniyor böyle. Ama önceki dönemler de var böyle. Hiç bilinmeyen insanlar böyle. Kim bilir kaç milyar insan dünyaya geldi geçti. Nerede bunlar? Berzah aleminde. Burada ölmüyor. Berzah aleminde bunlar böylece. Onlar hepsini Mevlam biliyor muhtemelenler. Dünyanın hakkında insan var şu an dünyanın yeryüzünde kadar insan var böyle. Hem altları görüyor, biliyor muhtemelenler. Dağda, mağarada, deniz altında, havada, uzayda, hangi kıtada olursa olsun Allah hepimizi görüyor, biliyor muhtemelenler. Hatta içimizdekileri böyle, yani organlarının çalışmalarını, hücreleri böyle, o hücre kan neden meydana geldi? Hangi gıdadan meydana geldi? Helal mi, haram mı? O kadar karınca, yer aldı, karıncalar böyle. Karınca hepsi Mevlam görüyor, biliyor, onları yönetiyor böyle. O balıklar, berzah halindeki ruhlar, melekler, artık bütün varlıklar hepsi Mevlam biliyor. İnsan denen varlık kendini bilemiyor muhtemelen. İnsan denen varlık kendini bilemiyor böylece. En eski ilim tıp ilmidir böyle. İki ilim vardı. İlmi adı ilmi ebdan diye. Yani beden, din ilimde iki ilim vardır. En eski ilim tıp ilmidir muhtemelen. Öyleyken hala bugün insanın sırrı çözülemedi muhtemelen. İnsanın sırrı çözülemedi böylece. Hatta bir tek uzman yetersiz böylece. İnsanın bölüler insanı böyle. Göz ayrılıyor, kulağı, boğaz ayrılıyor, şu ayrılıyor, bu ayrılıyor, psikoloji yazdı, şununla bunun ayrı, romatizm ayrılıyor, fizik ayrılıyor, şunun ayrı böyle şekilde böylece. Ki yine bir uzman ne yapıyor? Tam teşhis koyamıyor muhtemelen böyle. Ya bakın tedaviyi, biz koyamıyor böyle. Yani insan kendini bilemediği gibi, mesela çoğumuz bilmiyor organlarımızı. Şu bu burada, bilemiyor muhtemelen. İşte Mevlam organlarımızı yaratan derler. Mesela şişt organlar var bedende böyle. Bunlara hücre gidiyor bunlara da. İki tane böbrek var böyle. İki tane göz var. İki kulak var. İki ayak, iki el var böylece. Eğer haşa derler. Mevlam'ın takdiri olmaz, tasarrufu olmasa hücre başıboş olurlar. Mesela bir diş, değil mi? Bir diş böyle. Diş hekimi hakikati okuyor, saç görüyor, bir yana yetişiyor, şunu bunu oluyor. Yine ne yapıyor? Ölçü alıyor, olmadı. Yine gel, törpülü, oradan buradan törpülü yapılırken yine tam olmuyor sana. Böylece. Diş çıkıyor böyle, kemik böyle. Karışıyor, fosfor karışıyor böyle. Diş çıkıyor böyle. Öndeki başka, yandaki başka, az dişleri başka böyle. Hepsi aynı hizada böyle. Eğer haşa kulun üzerinde Allah'ın bir tasarrufu, denetimi, kudreti olmasa dişlerin çıkımı başıboş olur. Başıboş mu? Dengesiz olur, düzensiz olur böylece. Kimi uzar, kimi kısa kalır böyle, böyle. Ağın aşamaz kimse böyle. Ayağın bir uzar böyle. Kişi topal böyle. Yani bir santim fark etsin, kişi yürümesi de hemen değişmez böyle. Gözün biri büyür, biri küçük kalır böyle. Yani kul Mevla'nın devamı denetiminde. Bütün varlıklar böyle, bitkiler böyle. Her şey böyle denetiminde. Kimse Allah'ın izni olmadan onun ilmini bir şey alamazdı. Vesi'a kürsüyü semâti vel erd. Vesi'a kürsüyühü. Hü zamir böyle. Onun zamir kürsü anlamına geliyor. Allah'ın kürsüsünü kaplamıştır. Es-semâtü erdi, gökleri yeri. Gökte yeri ihata etmiş, kaplamıştı böyle. Şimdi az evvel tabii yani dünya güneşten bahsettik muhteremler. Astronomi ilmi de Kur'an'da çok gerekli muhteremler. Her müfessir, eski müfessir bu ilmi iyi bilirlerdi muhteremler böyle. Bilirlerdi. Hatta bu ilim müstahaptı böyle. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, bir insan bu ayetleri okur da, yani İnifi Halk-ı Semaati var Aleyhisselam'ın sonunda, okup da eğer tefekkür etmezse, veylün lehü, yazıklı olsun ona, yazıklı olsun ona böyle. Yani bir insanın göğün yerini yaratılışını düşünmezse, o insan gafildir, ona veyl olsun muhtemelen. Demek ki düşünme gerekmez. Neden bizi Rabbim onlara gösteriyor? Eğer atmosfer gaz renkli olsaydı onu göremezdik. Karanlık olurdu. Bir şey göremezdik böyle şey. Rabbim gazları renk vermedi onlara ben. Şimdi dünyamız ay, güneş, yıldızlar. Bir de ne deniyor? Galaksi muhtemelen. Galaksi. Galaksi böyle. Yıldızlar topluluğu bir ada böyle. Uzayda böyle. Boşlukta böyle. O kadar alem geniş ki, alem kadar geniş, geniş, geniş muhtemelen böyle. Artık bunun için bir Allah-u Teala biliyor. Dünyada görünen yıldızlar Samanyolu'na ait. O galaksiye ait. Görünen yıldızlar böyle. Samanyolu galaksi. En küçük galaksi yaptı. Ne kadar bu büyüktü? Çapı 100 bin ışık yılı. 100 bin ışık yılı çapı. 100 bin ışık yılı. Burada kilometre girmiyor burada. Işık yılı giriyor burada böyle. Eğer 100 bin ışık yılı rakamı vursak, bir metre tutar bir rakam sayıda böyle. Yaz rakı rakı rakı rakı rakı okunmamak derler. Makine bunu söylemem bunu böyle. Işık yılı var böyle. Nedir ışık yılı muhteremler? Saniyede 300 bin kilometre bakın. Saniyede 300 bin kilometre oluyor. Bir saniye ben. Aç gözü kapa. Işık ne yapıyor? Işık ne yapıyor? 300 bin kilometre mesafe oluyor. 300 bin kilometre. Ne kadar eder bu? Evet, dünya 7 defa dolaşır dünya. Işık yılı. Dünya az böyle yukarıdan dolaştı mı? 40 bin kilometre. Şöyle böyle. Bir saniye ışık yılı dünya 7 defa tur ediyor. 7 defa. Ay bir dakikada bir saniyede aya var. Aya. Bir saniye aya var. 380 bin kilometre ay. Normalde. Bazı eksik artıyor böyle. Ay bazen daha büyük görünüyor muhtemelen. Daha yakış dünyamıza bazen böyle. Uzak görünüyor. Ay görünüyor. Bir saniyede ışık yılı aya ulaşıyor muhtemelen. Güneşe 8 dakika. 30 saniye var. 8 dakikada böyle. Şimdi Işık yılı 100 bin ışık yılı. Bir yılda ne kadar saniye var? 30 milyon saniye var. Bir yılda 30 milyon saniye var. 30 milyon saniye bir yılda böylece. Ne yapıyor ışık yılı muhteremler? Bir yılda 9 trilyon. 400 milyon, 8 milyon kilometre yapıyorlar. Işık'a bakın. 9 trilyon. 400 milyar 8 milyon kilometre bir ışık yılı böyle. Bunu çarp 100 binde okuyamazsın akıllı böyle. Samanyolu 100 bin ışık yılı çarpımında en küçüğü bu. Bu da dönüyor muhtemelenler. Durmuyor. O da böyle. Bir merkez var böyle. Kıbrıs var bunların böyle şey. Onu bir Allah biliyor muhtemelen. Sonra öbür galaksiye gelince en aşağı 1,5 milyon ve 2 milyon kilometre hesap ediyor muhtemelen böyle. İkinci galaksi bak böyle. 1,5 milyon ışık yılı. Milyon. 100 milyon muhtemelenler. Işık yılı böylece. Daha büyük. Tabi bunu hep güneş çiçekleri var, yıldızlar var bunlarla böylece. Milyonlarca galaksi var muhtemelen böyle. Aralarına kokur mesafe var onları. Mesafe var böylece. Mesela en son bulunanlığı çapı 2,5 kilometre. 2,5 milyon kilometre çapı. En son bulunan galaksi böyle, görüne geldi Amerika'dan buldukları. En sonu çapı 2,5 milyon kilometre, 2,5 milyon kilometre. Yani 25 tane galaksi, samanın içine alıyor böyle 25 tane. Arada boşluklar ama tabii böyle. Bunların her biri yaratıldığı günden beri birbirine çarpmadan, yörüngesi ayrılmadan hız dönüyorlar böyle. Hız dönüyorlar bunlar böyle. Nerede? Allah'ın takdir ettiği bir yörüngede, merkezde diyorlar böyle. Allah alem bu merkezdeki dönem bunların dönemi tamamlandı mı, belki de kapacak muhtemelen böyle. Çünkü her şeyin devrin tamamlanmasıyla yol olur böyle. Dünya eksen bir tamamlar, gece gündüz muhtemelen. Güneş tamamlar, dört mevsim olur böylece. Güneş döner, dünyada bir değişim olur dünyada. Batar çıkar dünya bazı yerlere böyle. İşte Mevlam buyuruyor, vesiyah kürsiyü semaat vel erdi böyle. Bütün bunlar, yedi gökte madde aleminde bunlar. Madde aleminde. Düşünün ki 2,5 milyon kilometre çapında bir galaksi muhtemelenler. Onun gibi milyonlarca galaksi var böyle. Her galaksinin milyarca yıldızları var, güneş sistemleri var bunlar. Her biri saniyede 1000 kilometre aşırı hızla gidiyor bunlar böyle. Öyle hızla bunlar böyle. Ama birbirine çarpmadan, dağılmadan böyle denge düzenli olarak böyle hareket halinde bunlar böyle işte. Yani bunlar artık rakama, sayıya girme muhtemelen. İnsan beyni bu büyüklüğü kavrayamaz böyle. O kadar büyük muhtemelen. Çünkü milyonlarca galaksi düşünün böyle. Sonra ne var? Sidre müntaha alem var. Sidre müntaha deniyor böyle. Kur'an'da geçen bizim suresinde. Sidre müntaha. Sidir bir ağaç ismidir. Yani ağaca benziyor bir makam var orada. Cebrail makam var orada. Müntaha da en nihayet son. Neyin sonu? Yer göktekilerin ancak ilmi oraya ulaşabiliyor bu. Melekler oraya gidebiliyor böyle. Göktek oraya geliyorlar, aşağı inemiyorlar muhtemelen böyle. Bir perde, denge kuruyor böyle. Dahi üstünde melekler var, meleği âlâda. Onun ayakta geliyor, aşağı inemiyorlar, yaşayamazlar aşağıya böyle. Aşağıya inemiyorlar, onu yukarı çıkamazlar. Mesela Cebrail Aleyhisselam çıkamadı Miraç'ta, göklerde var. Cebrail Aleyhisselam, Sidre-i Müntaha'ya geldi. Peygamberimizin rehberi, Mimendar Peygamberimiz'e varsa. Peygamberimiz o götürüyor Miraç'a, evinde ne oldu evinden? Burak o bindirdi. O gökleri çıkardı, Sidre-i Müntaha makamına geldi. Ya Muhammed! İleri geçeceğim, yanarım ben de. Yanarım ben. Yanar. Cezbi ilahi yakar ben. Yanarım ben. Bir balık bile mesela, okyanusun kıyısındaki balık denize daldı mı, hemen dışarı çıkar. Dengesi bozulur muhtemelen böyle. Sonra Sidre Müntaha makamı var. Yedi kat gökler, yani bütün bu galaksi hepsinin içine topla, işte küçük olur muhtemelen böyle. Bir kalkanın yanında bir yüzük gibi kalıyor. Kalkan. Esen kalkan böyle savaşta kullanırız. Savunma, oklara karşı savunma silahı, aracı. Kalkanın yanında, kalkan büyük tepsi gibi bir şey böyle. Saçtan, arkada sapı var. Ona kendini koluyor oklara, kılıçlara karşı. Kalkan yanında yüzü kadar. Bütün bu galaksiler var böyle. Ondan sonra cennet-i alem başlıyor. Mevla buyuruyor, inda cennet-i meva. Önce meva cenneti var. 8 cennet var böyle. Cennet, göktüğün yerde hepsinin daha bir tek cennet. Ondan sonra alem, şu alem, cebrutta, alem, melekutta artık var muhtemelen. Sayısını bir Allah-u Teala biliyor. Mevlam'ın kürsü denen o alem, hepsi içine alıyor, ihat ediyor muhtemelen. Hepsi içerisinde böyle. İçerisinde böyle. Onun üzerine arş-ı alem sanıyor. Arş-ı alem muhtemelen. Yani büyüklük, artık düşünme yetenekleri buna gider muhtemelen. Yani beyin çatlar bunlarda. O kadar büyük muhtemelen, o kadar büyük bu şekilde. Ama hiç de boş yeri yok ama alemin, hiç boş muhtemelen. Öyle bir Peygamber Sıhtarı'ya, Miraç'a vardığım gece, bir karış boş yer bulmadım. Mutlaka bir melek vardır, ya secdede, rüküda, kıyamda, oturuşta, veyahut da tesbih-i zikrullah da böyle. Hiç boş yok karış. Vesiya kürsü sumat velerdi. Allah'ın kürsüsü, o yarattığı alem, bütün gök yerleri daha geniş, vesiye vasıya geniş, kaplamış hepsini böyle. Hep içerisinde orada. Ve bu kürsünün büyüklüğü yanında, dikkat gökler, yani sayın galaksiler burada. Milyonlar galaksiler ne kalıyorlar? Çölde yüzü gibi kalıyor. Çölde yüzü gibi böyle. Bir çöl düşün, sahra, çöl böyle. Var ya Afrika büyük sahra. Yani büyük bir çöldeki yüzük böyle. Bir insanın yüzü şöyle düşmüş böylece. Kocaman çöl, ucu bucak böylece. O sahraya çöle oranla yüzük neyse, oran neyse, bütün yedi kat gökler kürsü yanına o kadar küçük mutlu. Zerre mutlu böyle. Zerre mutlu. وَلَا يَعُدُهُ حِفْزُهُمَا وَلَا يَعُدُهُ حِفْزُهُمَا Allah'a güç gelme onların hıfzı koruması. Kumaz zan, iki teşniye zamiri iki anda böyle. Şimdi yerleri gökte ayrı korumak, bunları korumak, dengelemek, düzen tutmak, bunu yönetmek, tasarruf etmek Allah'a göre Celle Celaluhu güç değil. Rabbim arşı gördüğü gibi, kürsüyü gördüğü gibi, mesela cennetler var şu anda. 8 cennet var. Cennetin biri göklerden daha büyük. Cennetler, melekler var, köşkler var, saraylar, akarsular var, meyve ağaçları var, huriler var. Hepsi Mevlam bunlara yönetiyor. Berzah alem dediler. Ölüp de berzah alemde bekleyenler. Bir de gelecek olan ruhlar var. Daha dünyaya gelmemiş. Sırasını bekliyor muhtemelen. Ruhlar yaratılmış, sayısı belirli. Yani bir insan istemesin evlat ama vakti gelip olacak muhtemelen. Burada yaratılmış, her ruhun dünyaya gelme zamanı da kesinleşmiş, takdir edilmiş, ana babası belirli muhtemelen böylece. Mesela bir kadın birine evlenir, isteksiz, neyse, evlenir, ondan bir çocuğu olur, ayrılırlar. Neden? O çocuğu ana babası ona olacaklar muhtemelen baba. Kadın başta evlenir, başta çocuğu başta erkekten olur böyle. Erkeği başta evlenir, üçünü başka anlamda oluyor muhtemelen. Anlamda farklı var muhtemelen. Hoca bunlara böylece. Rabbime bütün bunu yönetmek hiç zor gelmiyor muhtemelen. Bak dışı muhtemelen. Rabbime bunu yönetmek bu Allah-u Teala'ya hiç zor gelmiyor muhtemelen. Yani Mevlam arşi ferşi kürsüyü gördüğü gibi muhtemelen. Galaksileri döndürdüğü gibi Mevlam böylece. İsmerim işimizi biliyor. Kalbimizi biliyor, gönlümüzü biliyor, bütün işimizi, hücreleri Mevlam hepsini biliyor. Mevlam cinleri de biliyor, şeytanı da biliyor, hepsi biliyor muhtemelen. Ve hüvvel aliyyül azim, Allah aliyyül azim diyor. Aliyyü e'ale, yüce. Allah azametiyle, kudretiyle, ilmiyle, egemeniyle her şeyin fevkinde. El azim, Mevla azamet sahibidir. Kudret sahibidir Mevlam böyle. Güç sahibidir Mevlam. Azamet O'nundur. Yücelik Mevlam'ındır. İşte bu ayet-i kürsü muhteremler okunduğu zaman önce de başlarında hadisi okuduğum gibi bir insan namazdan sonra yani farz namaz, vakit namazından sonra bir insan yerinden kalkmadan ayet-i kürsü okursa böyle. Ne yapıyor bazıları? Yani hele cuma namazından cuma gelenler cumanın farzını kılıyor. Tamam cenneti hak etti artık. Hemen çıkıyor böyle. Yani nasıl kalkıyor böyle? Bazısı öne geçiyor da erken girmiş oluyor nasıl olsa böyle. Ayağa kalkıyor, çıkamıyor ama durmuşlar şimdi karşı böyle. Onlara kızıyor şimdi böyle. Yani oldu böyle. Şöyle bakıyor bir bozsa bir çıkabilirse bu şekilde böylece. Bir boş buldu hemen ona fırlıyor şimdi böyle. Ah sabahın o sende. Bilse ki o mahşer hesabı bilse o insan böyle. Bilse mahşer hesabı böyle. Hesaba çekildiğimiz an, o mizan terazi başında günah sevapları konuyor. Böyle. Konuyor böyle. Bunun için demek ki namazdan sonra, her namazdan sonra ayet-i kürsüyü okumak gerekiyor. Ama yavaş yavaş, sindire okumak gerekiyor. Yine bir insan bunu sabah okursa, akşama kadar Allah'ın güvenliği korunmasında muhtemelen. Gece okursa, sabah kadar Allah'ın korunmasında muhtemelen. En büyük ayet Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kürsüdür. Yine hadis-i şerifte geliyor, her şeyin bir zirvesi vardır. Hadis-i selam diyor, örgüç anlamına geliyor yani, devenin örgüç olduğu gibi. Her şeyin bir selam zirvesi vardır. Kur'an'da zirvesi Bakara suresidir. Onun da efendisi ayet-i kürsü muhtemelen. Ayet-i kürsü muhtemelen. Yani can simidi muhtemelen. Can simidi muhtemelen. Hastaneden gençler bu okusuna giderken yolda. 50 tane muhtemelen. 50 tane böyle. Şimdi burada 7 durak vardır. 50 kelime var muhtemelen. 50 kelime. Şimdi bir de okumada yeterli ama durak sayısıyla yani durak orada bir anlam tamamlanıyor böyle. Bir insan bunu durak sayısıyla okursa, gidip okursa etkili olur muhtemelen. Mesela bir insan korktu bir şeyden, düşmandan korkuyor, ondan korkuyor, bundan korkuyor, amirden korkuyor, cinden korkuyor, şeytandan korkuyor, neyse insan depremden korkuyor, böbürsen korkuyor insan böylece, ayet okur muhtemelen. Yola giderken böyle bir tehlike anında ne yapar? 7 sefer aşağı ben. Ama yavaş, yavaş ben. Allah kelamı yavaş oku bu şekilde böylece. İnsanın önüne bir işi var mesela. Önüne muazzam, çok mühim işi var. O zaman kelime sayısıyla 50 defa oku bunu. 50 defa böyle. Oturur. Mesela elimde bazen bir bağlanma olur mesela. Eğer bu bağlanma psikolojik değilse, bir de psikolojik olur çoğu, günümüzde o psikolojik olur böyle şey. Tabii o gün damat yoruluyor. İslam'da önce elini gerdeğe girilir, ertesi yemek verilir İslam'da muhtemelen. Bu da sonra İslam'da bu şekilde böyle böyle. Çünkü bu tersine bu şekilde böyle. İslam'da evlenme olur, evlenme cemiyeti yapılır. Yani cemiyeti yapma böyle. Evlenir, iki alt yapılır. O gece damat gerdeğe girer, ertesi günü düğün yemeği ortasını görür böyle şey. Bir de tabii bir gün evvelden, genelde pazar günleri yemek oluyor. Neyse adı orada burada nasıl oluyorsa da, tabii gelen giden misafirler karşılamalı, hepsini alıştırıp derken, bir de ne var burada? Gelinle damatla bir de göze geliyor ona. Biraz nazar oluyor böyle. Nazar haktır ama ya. Deveyi kazanan insanı mezara götürüyor. Hadis-i şerif. El nazar hakkun. El aynı hakkun. Bilhassa nazara gelme, nazara gelme böyle. Tabii her gelene tebrik ediyor, bakıyorlar. Geline bakıyorlar, ona bakıyorlar. Ne oldu? İkisi de böyle akşam eve gidince, evine gidince baş ağrıları, başları çatlıyor. Has içinde bir sıkıntı işlerine oldu. Ne oldu? İşte efendim bana büyü yaptılar galiba. Ya. Hemen büyü. Nerede büyü yapacaklar? Kim yapacak büyü? Var mı yapması bir anlamda? Olmazsa bir de büyüğünü bir efendim yaptı mı da görevi yapamaz bu tane böyle. Psikolojiden bu böyle. Yapamaz. Olmazsa ne yapsa fayda yok böyle. Hep kafası buraya takar. Akşam oldu mu korkuya başlar. Acaba ne olacak derken korkuya başlar. Psikolojik olarak başmanız zor böyle. Ama kendi aşağı ediyorum gelirse bunu böyle. Kendi. Yani gerek yok aslında doktora bunlar böyle. İkincisi, eğer ki gerçekten bir bağlama olayı olmuşsa, bunu bile az da olsa olabilir muhteremler. Olmuşsa en bunun ne şeyi el ayetel kürsü muhteremler. El ayetel kürsü böyle. Damat oturur, yeni otur, ikisi ayrılır bu şekilde böylece. 50 tane bir şey alır yanlar alır. Mesela mısır, fasulye ya da tesbih etene sayarlar böylece. Önüne su dök, önüne koyar. Evinizi besmeyle başlar. Hepsini besmeyle çeker ama yavaş böyle. Arada dünya kelime konuşmadan abi. İkiye namaz kılsa daha iyi baştan kılsa böyle. Eğer kürsü okur, her okuyuşunda hem kendini üfler, hem suyu üfler muhtemelen. Sonra bu suyu içer. Üç defa da suyu içer. Kalan suyu da dökünür böyle. Ama lavaboda olmaz ama tuvalete gittiği için böyle şey. Böyle bir saksı, maksı, ağaç, yeşillik böyle bir şeyle bu suyu alır avucuna böyle, baş yüzüne şey yapar. Hatta bu biraz uzamışsa bu bağlama uzamışsa yıkaması gerekiyor baştan başa. O suyla böyle. Ama o suyu ateş görmeyecek o suyla böyle. Görmeyecek. Başka su ısıtabilir. Bu suyun içine ilave eder. Bir leğende ama böyle. Banyoya girmez böyle. Tuvalet gitmemesi için böylece. Bir sefer döker böyle. Bir başından sağımı solumuza bir döker. Bir durur böyle. Yine baş sağımıza döker. Bekler. İlahi kürsü Allah'ın izniyle bu hemen bu işi halleder muhtemelen böylece. Yani bu ayet-i kürsü can simidi muhtemelen böyle. Hayatımız yani ayet-i kürsü. Çünkü Kur'an'da en azim ayet-i kerimedir. Peygamber bunu böyle buyuruyor. Hadis-i Tevbuş bunu böyle buyuruyorlar, bu şekilde buyuruyorlar böylece. İnşallah bunu bilmeyen de varsa öğrenelim muhtemelenler. Ama doğru okurum inşallah. İlla Tanrı Fatiha.